Siz Türkçe'de söyleyebilirsiniz. Arapçasında söyleyebilirsiniz. O mazmun çerçevesinde daha farklı şeyler de ilave edebilirsiniz. Ama bütün istekleriniz şu noktada bence temerküz etmeli. O mevzuda tahşidat üzerine tahşidat yapmalı. Buna da ekonomistlerin ifadesiyle tahşüt diyebilirsiniz. Sadece orada tahşidat yapma değil, tahşidat üzerine tahşidat yapma. Allahümme teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve maiyyeteke ve himayeteke ve riayeteke ve kilayeteke ve nusreteke ve hifseke ve hisnekel hasin. Gazali bir teveccühüne, bir tazarruğuna serlevha yapmış. Hisnekel hasin ve hirzekel hasin. وَالنُّسْرَةَ عَلَى أَعْدَائِنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْجِنِّيَّةِ وَالْغُولِ وَالْغُولَةِ وَالسَّاحِرِ وَالسَّاحِرَةِ وَخَالِسَ الْعَشْقِ وَالْإِشْتِيَاقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِلَى لِقَاءِ حَبِيبِكَ وَأَحِبَّائِكَ أَبَدَ الْآبِدِينَ وَدَهْرَ الطَّاهِرِينَ. Bu sözle meseleyi böyle zirvede noktalama gibi bir mülahazaya giriyoruz. Fakat inanın yine ona karşı isteklerimizi ifade etme adına fazla bir şey söylemiş olamayız. Sana iştiyakla kalplerimizi doldur sevdiklerine. Ebedel abidin ve dehret dahirin. Zaman üstü, zamanı aşkın. İki kutup arasındaki rakamlara sığmayacak, rakamlarla ifade edilemeyecek şekilde ebedel abidin ve dehret dahirin. Sana karşı olan iştiyakımız, sana karşı olan imanımız, sana karşı olan tevekkülümüz, teslimimiz, tefvizimiz, sikamız, güvenimiz. Evet. Hangi mülahazalarla, hangi kelimelerle bu hususu ifade edersek edelim. Fakat bize düşen şey odur. Ama bunun tamamı yine onun hakkını eda olur mu, olmaz mı? Kat'i bir şey söyleyemem. Onun için ona karşı ubudiyette zirveyi yakalayanlar hep sözlerini adeta kafiye koyuyor gibi مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ يَا مَعْبُودُ. Sana hakkıyla kulluk yapamadık. Seni hakkıyla bilemedik. Sana hakkıyla hamdü senada bulunamadık. Hakkıyla sana şükredemedik. Hakkıyla seni tesbih edemedik. Ey Sübhan, ey Mahmud, ey Mabud, ey Rabb. Böyle demek suretiyle esasen hiçbir zaman ona karşı olan vazifelerimizi bir hakkın yerine getiremediğimizi, getirmediğimizi itiraf etme var. Kim bilir belki de bu itiraflarla onun ululuğu, bizim küçüklüğümüz, ibadetimizin sığlığı onun gayretine dokunur veya rahmetinin vusatına bir yönüyle ilişir diyelim, rahmetinin vusatıyla münasebete geçer. Ve dolayısıyla da Allah o boşluğu, yapmamız gerekli olan boşluğu doldurur diyelim. Evet, sözün mebdeyi şuydu, onunla münasebeti kavi tutmak lazım. Dünyanın cazibedar güzellikleri baş döndürebilir. İnsanlar inanıyor gibi olabilirler. Fakat onların yanında bütün kalpleriyle dünyaya bağlıdırlar. Dünyayı seviyor, dünyayı her şeye tercih ediyor olabilirler hafizanallah. Bu açıdan da yanılmış olabilirler. Yanılmamanın yolu ona karşı günde 100 rekat namaz kılsak, 100.000 defa tesbihü, takdisü, temcilü, tekbirde bulunsak yine de vazifemizi yerine getiremedik. ve senin hakkını eda edemedik. Ey mabud-i mutlak, ey maksud-u bil istihkak. Belki böyle bir mülahaza, bizim kulluk adına bıraktığımız bu boşluğu, gayreti ilahi, rahmeti ilahi harekete geçirerek o boşluğu doldurur. Bilemeyiz, öbür tarafta çok önemli, tam, hatta etem teveccühlere mazhar oluruz. Hep onun peşinde olmalı. Dünya gelirse, bizim bu mülahazalarımızın arkasından gelirse gelsin. Fakat dünyanın arkasından gitmemeli. Dünyanın arkasından şu mülahazayla, onu bir vasıta, bir çekiç, bir örs, bir çapa, bir kürek, bir kazma olarak kullanmak suretiyle ona kavuşmayı, ulaşmayı, derinlemesine ve delice, dünyaya tapanların ve ahireti bilmeyenlerin deli diyeceği şekilde, adeta onun delisi olma istikametinde kullanıyorsak, o kömür gibi olan dünya, toz toprak gibi olan dünya, birdenbire elmasa, cevhere, yakuta, zebercede dönüşür. Gördüğünüz gibi dünyayı bütün bütün atma değil, Esma-i İlahiye bakan yanıyla, bizi ona taşıyan yanları itibariyle, asarı bergüzidesi itibariyle, ahiretin koridoru olması itibariyle, ahiretin mezrası, ekin tarlası olması itibariyle, burada ne ekerseniz orada onu biçersiniz. Bu yönleriyle, o dünyayı değerlendirme bir yönüyle, ahiret hesabına, işte bir yönle kazma gibi, çekiç gibi, örs gibi, çapa gibi kullanma manasına gelir. Ama dünyayı dünyadan dolayı severseniz, bilerek dünyayı ahirete tercih ederseniz, Hazreti Pir'in ifadesiyle çağın hastalığı, en büyük marazı, bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih etme. Ölmeyecek gibi yaşama, tuğlu emele saplanma, tevehhüme ebediyet arkasında hiç olmayacak şeyleri heceleyip durma. Onlar öyle heceleye dursunlar ve yerinde de İslamiyet desinler. Bazen namaz da kılsınlar, abdestli, abdestsiz, hiçbir şey ifade etmez. Siyasi İslam desinler, hiçbir şey ifade etmez. Bir şey ifade etmesi yapacağınız şeylerin onunla irtibata bağlıdır. Delice ona bağlanmaya bağlıdır. Onun karşısında her şey yok bilmeye bağlıdır. Füzuli ifadesiyle, dünya ve mafihayı bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? El alem bunu füzulice bir şey zanneder. Füzulinin manasını biliyorsunuz. Füzuli de kendisine öyle demiş. Sanki söyleyeceğim sözlerin hepsi füzuli benim. Ama Lalu Güher gibi bir söz söylemiş. Dünya ve mafihayı bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Güneşe bakarken kaybolan yıldızlar gibi dünyanın cazibedar güzelliklerini görmeme. Hatta kendini bile görmeme orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir Halilullah deyince o İbrahim'di buyurur. El-Hak o Habibullah'tı ve Habibullah zimninde Halilullah'tı. Fakat o ne kadar büyükse tevazu itibariyle de o kadar mahviyet, tevazu ve hacalet içindeydi. Eğildikçe eğiliyordu, tevazu kanatlarını yerlere kadar indiriyordu, Allah da onu yükselttikçe yükseltiyordu, Miraç'la serfiraz kılıyordu ve Cibril-i Emin'e yürü top senin, çevkan senindir bu gece diyordu. Ben bir adım daha atsam yanarım diyordu, yol senin diyordu. Tevazu ile, mahviyetiyle, haşa o hiç değil her şeydi. O gaye ölçüsünde bir vasıtaydı, bir vesileydi. Fakat o kendine öyle bakıyordu. Kendini sıradan bir insan gibi görüyordu. Sadece misyonu üzerinde hassasiyetle duruyordu. Çünkü Allah ona sen misyonunu, vazifeni yerine getirmediğin zaman risaletini tebliğ etmemiş olursun diyordu. Vazifeden kaçma demektir bu. Askerlikten firar etme demektir. Dolayısıyla hassasiyetle onun üzerinde duruyor. Vazifem, mesuliyetim, sorumluluğum diyordu. Onu vuruyor, vurguluyordu. Vurgulamaması düşünülemezdi onun. Çünkü Allah Celle Celaluhu, zat-ı mirat edindim zatını, bile yazdım adım ile adını, Süleyman Çelebi diyor. La ilahe illallah, bakın oraya. Lafz-ı celalenin noktalandığı yerde ne başlıyor? Muhammedur Resulullah. Menkibelerde 40 sene başını göğe kaldırmaya hicap edip, zellesinden ötürü. Peygamber neye günah diyor? O bize göre belki sevaptır. Hazreti Adem'in yaptığı sevaptır. Onun için Kur'an-ı Kerim zelle diyor ona. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ 40 sene başını yukarıya kaldırma hicabı içinde hep yalvarıyor, yakarıyor menkibelerde deniyor. Hadis kriterleri açısından saatli bir rivayette değil. Fakat şan-ı Adem'e, Sefiyullah'a yakışan bir şey. Bu Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a da uygun düşen bir şey. Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine beni bağışla diyor. Cenab-ı Hak sen onu nereden biliyorsun diyor. Beni diyor cennetten, o esas makardan uzaklaştırdığın zaman dönüp kapının üstündeki ser levhaya baktım. Baktım ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı. Senin namı celinin bittiği yerde onun nami eşrefi başlıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik ya, o gaye ölçüsünde bir vasıtadır. Gaye ölçüsünde bir vesiledir. Bu ona delice aşık olmak, andığın zaman burnunun kemiklerinin sızlaması senin için vazifedir. Onun da hakkıdır. Çünkü olmasaydı sen şu kainatı bir kaos gibi görecektin. Stresten strese girecektin. Hiç farkına varmadan günümüzde dünya sersemlerinin, sergerdanlarının sarhoşça dünyanın arkasından koştukları gibi koşacaktın farkına varmadan. Silecektin kafandan ahireti, silecektin kafandan cenneti ve firdevsi, rüyetü ridvanı. Düşünemeyecektin bunları. Allah'ı düşünemeyecektin. Bu kapıları ardına kadar kale kapısı gibi, haşa estağfurullah, cennetin kapıları gibi, reyyan kapısı gibi Allah'ın izniyle, emriyle açan oldu. Adeta o müfettihül ebvab olduğu sebep planında. Müfettihül ebvab Allah'tı. Sebep planında Hazreti Ruhu Seyyidül Enam müfettihül ebvab oldu. Küfürle, dalaletle kapanan bütün kapılar onun sayesinde yeniden ona doğru. Ona doğru, o dediğiniz zaman hep o derken 3 defa tekrar etmişler Allah dostları. Yahüve, Yahüve, Yahüve demişler. Bütün Esma-i İlahi Cami, ifhamiyet içinde bütün Esma-i İlahi Cami bir isim olması itibariyle. Yahu demiş inlemişler. Yahu demiş inlemişler. Evet. Reyyan kapısı gibi ona doğru bütün kapıları açan Allah'ın izniyle, emriyle, mesuliyet yüklemesiyle, sorumlu kılmasıyla yapan odur. Ona can kurban. Günümüz ve çağımız dünyayı ahirete tercih edenlerin çağı. Camidekinin derdi de o, Kabe'ye gidenin derdi de o, Arafat'ta el kaldırıp yalvaranların derdi de o, dünyada bana şunu ver, şunu ver, şunu ver, şunu ver. Seslerine kulak verin, dinleyin, bir bakın böyle yanan yüreklerle. Ben gönülden diyorum demek değil esas. Dediğim gönüldendir demek değil esas. Gönülden demek esastır. Yüreği çatlarcasına aşkı, heyecanı, marifeti ses çıkarıcı bir mızrap gibi kalbe inip de o kalbin iniltisini dilinle, dudağınla ifade etme havası içinde. Gözyaşlarını ceyhun edip cehennemi söndürecek tek iksir. Gözyaşlarını ceyhun edip orada Allah'ım sen demek. Evladü iyalim, ikbalim, istikbalim, geleceğim, çocuklarım, torunlarım, yalılarım, yatlarım, makamım, mansıbım, payem, alkışlanmam, kabul edilmem, parmakla gösterilmem. Bu mülahazalardan bir tanesini sen o kulluğun içine, Müslümanlığın içine kattığın zaman koskocaman belki dünya hayatı çapındaki bir zülali bir yönüyle zehir haline getirmiş olursun. Kirletmiş olursun. Tesirini kaybettirmiş olursun. Ama ne acıdır ki bu çağı, dünyaya tapanların çağı. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenlerin çağı. Camiden Kabe'ye kadar, oradan Arafat'a kadar, Mina'ya kadar, Müzdelife'ye kadar, tavafa kadar bütün kulluğu kirletecek şekilde dünyaya birinci sıra bir yer verme, birinci sırada bir yer verme. Birinci tercih yapma onu. Hafizan Allah. Bu çağın vebadan, taundan, cüzamdan, AIDS'ten daha tehlikeli bir hastalığı, bir virüsü kime musallat olursa onu yere serer. Bir de birkaç tane bu türden virüs musallat olmuşsa o insanın ayakta kalması düşünülemez. Dilerim sizler bugüne kadar ölçüyü takdir etmek benim elimde değil. Takdirde bulunmak da esasen yüzlerinize karşı doğru değil. İnsanlığın iftihar tablosu ona da kardeşinin boynunu kırdın demek suretiyle bir sınır koyuyor, bir hat koyuyor. Yüzüne karşı sena etme. Ama Cenab-ı Hak belli ölçüde sizin şöyle böyle kendi aranızda vifak ve ittifakınıza ekstradan tevfik ilahi olarak öyle hizmetlere sizi muvaffak kıldı ki hem de o kadar kötü insanların kötülüklerine rağmen, mesavilerine rağmen, engellemelerine rağmen, önünüze set çekmelerine rağmen, yürüdüğünüz yolda köprüleri yıkmalarına rağmen, her köşe başında bir gulyabani gibi karşınıza çıkmalarına rağmen, Cenab-ı Hak öyle önemli hizmetlere muvaffak kıldı ki, bunlar zannediyorum Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ca da takdirle karşılanıyor. Ebu Bekir'ce, Ömer'ce, Osman'ca, Ali'ce, Hasan'ca, Hüseyin'ce radiyallahu anhum elfe merratin takdirle karşılanıyor bunlar. Fakat olanı yeterli bulmamak, dun himmet olmamak lazım. Onun ötesinde, daha da ötesinde, daha da ötesinde çok yüksek gaye hayallere gönlünü bağlama. Daha yüksek idealleri realize etmeye çalışma. Mülahazaların bu olursa, böyle temiz olursa, böyle yüksek hedeflere kilitlenirsen, bir şeye kilitlenmiş gibi, hani kilitlenme var ya, küre-i arzın güneşe kilitlenip etrafında bir mevlevi gibi dönmesi mahiyetinde. Bir şeye böyle kilitlenirsen Allah'ın izni inayetiyle, o işi nereye kadar götürürsen götür, Cenab-ı Hak o işi sonlandırmış gibi sana mükafat ihsan edecektir. Hayalinde, gayeyi hayalin, mefkuren senin. Mefkure Ziya Gökalp kullanıyordu antreparantiz. Üstad Hazretleri gayeyi hayal diyor. Fransızcadan Türkçemize yaygınca geçen kelime ideal kelimesi. Nüans farklarıyla bunları birbirinin yerinde biz kullanıyoruz. Nüans farkıyla kullanılan bu kelimeleri onun yerinde, onun yerinde herhalde büyük günah değildir. Siz de çok kusura bakmazsınız. Böyle yüksek bir gaye-i hayale kilitlenirseniz, mesela nedir gaye-i hayaliniz? İnsanlığın iftihar tablosunun, onunki sorumluluk, sorumluluğa bağlı esas, misyonunun enginliğine bağlı, alem şumul peygamberliğine bağlı, onun gaye-i hayali. Bizim düşüncelerimiz, mülahazalarımız, ideallerimiz, mefkurelerimiz gibi değil. Allah'ın yüklediği mesuliyete bağlı bir gaye-i hayal. Benim adım bir gün güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Güney kutuptaki penguanlara kadar, kuzey kutupta gecelerin bitmediği, bazen gündüzlerin bitmediği, iklimlerin, havanın, atmosferin yaşandığı yerlere kadar benim adım ulaşacaktır. Arkasında bulunan insanlara bir yönüyle bir mesaj veriyor. Gayeyi hayaliniz bu olmalı diyor. Gayb bin gözüyle bu meseleyi görüp bir gün bu yolda bazı kimselerin hareket edeceğini, Raşid halifeler efendilerimiz gibi, belli ölçüde bazı Abbasiler gibi, belli ölçüde Ömer bin Abdülaziz türünden bazı Emeviler gibi, bazı Osmanlı sultanları gibi, namı Celili Muhammedi'yi insanların insanlık solukladığı her yere ulaştırma niyetiyle azm-ı cehd içinde bulunan insanlar olmuştur. Onu nereye kadar götürmüşlerdir? Onlar nereye kadar götürürlerse götürsünler, Allah Celle Celaluhu o gayeyi hayallerinin en son ufkuna, zirvesine, işte yeriniz burası diye işarette bulunmuştur. Bu açıdan da gayeyi hayaliniz, mefkureniz bu olursa, dünyaya namı Celili Muhammedi'yi duyurma, her yerde ruhu revani Muhammed'ini şehbal açmasını, bin seneden beri milletinizin de demi damarı haline gelmiş ve 1400 seneden beri bütün İslam dünyasının adeta kılcallarında dolaşan demi damarı haline gelmiş, o işi, o yüksek mefkureyi Allah'ın izni inayetiyle realize etme gayesi arkasında koşma, ondan daha büyük bir vazife yoktur. Dünyada 100 tane imparatorluk kurmadan çok daha önemlidir. Hem zaten sizin böyle pesbayağı şeylere karşı teveccühünüz olduğu olacağın kanaatinde değilim. Biz dünyayı bir yönüyle o zat-ı üluhiyet ve esmasına bakan yön öper başımıza koruz. Ahiretin koridoru olma yönüyle öper başımıza koruz. Ahiretin mezrası olması yönüyle öper başımıza koruz. Tekvini emirlerle Allah'ın bir yönüyle kelimeleri olması açısından öper başımıza koruz. Ama dünyanın dünyaya, havai nefsimize, bedenimize, garize-i beşeriyemize, cismaniyetimize, hayvaniyetimize, tuğli emelimize, tevehüm-i ebediyetimize bakan yönüyle اَدْدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَتَوَالِبُهَا كِلَابٌ. O dünya bir cife, pislik yığınıdır. Onun arkasında koşanlar da sadece, tam müfret kelimesiyle söylemeyeceğim, hakaret olur burada size karşı, çoğu sırasını herkes anlamadığından dolayı kilaptır buyuruyor. Hafizanallah. Ahirete müteveccüh olan insan, güneşe müteveccüh olan insan ayı görmez. Yıldızları da görmez. O insanın iftar tablosuyla alakalı kaside-i bürdesinde bu seyrinin rivayet dediği gibi كَاَنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ كَاَنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا. O bir güneşti, sanki bir güneş. Onun etrafında olan o kâmeti bâlâ bütün varlık, enbiya-i izam, evliya-i fikam, asfiya-i kiram, mukarrebini izam hazeratı yıldızlar gibiydi. Onun olmadığı dönemde onlar bir yönüyle şule feşandılar. Işık saçıyorlardı insanların başına. Fakat o geldiğinde hepsi bir yönüyle örtülerini başlarına çekti, sessizlik mürakabesine daldı, görünmezlik mürakabesine daldılar. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem elfe merratin. Ahirete bakıyorsanız, gözünüz ahirette ise Cenab-ı Hakk'ın rıdvanı, onu hadis-i şerifler ifade ediyor. Neyse yani, ben sizden razıyım sözü iliklere kadar nasıl bir tesir icra edecek onu bilemeyiz. Hani bir insana bir Nobel ödülü verme, bu dünyevi olan insanlar onunla nasıl mutlu oluyorlar? Birini çağırıyorlar, bir fahri doktora unvanı veriyorlar ona. Fahri doktorluk, doktor değil. Fakat nasıl mutlu oluyor? Sen profesörsün diyorlar. Hele bir ilk dersini de ver şurada filan diyorlar. Nasıl mutlu oluyor? Bunlar Cenab-ı Hakk'ın o rıdvanı yanında sinek kanadı kadar kıymeti olmayan şeylerdir. Nezd-i uluhiyette dünyanın sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı kafir bir yudum su içemezdi diyor. Dünyanın kadri kıymeti odur. Öyle bir şeye talip olmalı ki, öyle bir dameni tutmalı ki, öyle bir eteğe yapışmalı ki sizi olmazlara ulaştırsın. Sizi ulaşılmaz zirvelere ulaştırsın. Allah'ın lütfuyla ve inayetiyle. Gözü onun rıdvanına ve rü'yetine müteveccüh olanlar. Cennetin binlerce sene mes'udane hayatı bir dakika rü'yeti cemaline mukabil gelmeyen Hazreti Cenab-ı Hakk'ın mübarek rü'yetine müteveccüh olan insanlar bence başka teveccüh aramadan vazgeçerler. Görmezler dünyayı. Buğulu görürler onu. Dünya bütün hazafiriyle, parlaklığıyla, ihtişam ve debdesiyle flüleşir onların nazarında. Renk kaybeder dünya. Belki de hiç görmezler. Evet, burada sadece insanlar oraya ulaşmak, orada onun hoşnutluğunu kazanmak, Erzurumların ifadesiyle az ağrı, asan ölüm, tekmil iman Kur'an, akibet Firdevs-i Cinan ve rü'yetü rıdvan. Akibet Firdevs-i Cinan ve rü'yetü rıdvan. Buna kilitlenmiş mi insan? Sağda solda etrafına altın saçıyorlar, gümüş saçıyorlar, zebercet saçıyorlar. Allah Allah, ne kadar komik insanlar bunlar. Ben neye müteveccihim? Onlar beni neye müteveccih görüyor ve gösteriyorlar. Siz bu garabetleri, bu günümüzün haline acınacak, belki gerçek durumlarını huzur-u ilahide gördüğünüz zaman acıyacağınız, günümüzün yalancıları, müfterileri, gönlünü dünyaya kaptırmış serserileri bağışlayın. Nezaketim müsait olsaydı belki burada o kelimeyi de ilave ederdim. Etsem de etmemiş gibi kabul eden, edin lütfen haydutları. Evet, bilemezler onu. Onu bilememişlerse hiçbir şey bilememişler demektir. Gönülden ona bağlanamamışlarsa hiçbir şey bilememişler demektir. Hafizan Allah. Ve günümüzün bu türden o kadar çok körü, sağırı, kalpsizi var ki mabette bile onu göremiyor. Başını yere korken onu göremiyor. İhsan ruhundan habersiz, ihlas ruhundan habersiz, iştiyak likaullah'tan habersiz. Sadece kendisine iliştiğiniz zaman kovasına ilişen arıların birden hücum edip sokmaya kalkışmaları gibi ballarını kaptırmama üzere. Ballar balını bulamamış. Ballar balını bulamamış. Ballar balını bulmuşsa varlığım yağma olsun diyor. Ballar balını bulamamış. Zavallılar. Hemen sizi sokmaya kalkıyorlar. Bunları sokar, zehirler. Öldürürsek dünya bütünüyle bize kalır. Onları hakka hayat tanımazsak, onları tenkilde bulunursak, tehcirde bulunursak, ibadede kökten kazma demek. Bulunursak şayet. Dünya bütün hazafiriyle, göz kamaştırıcı güzellikleriyle bize kalır. Gönlünü dünyaya kaptıran insanlar, dünya deyip oturanlar, dünya deyip kalkanlar, ahiret adına bütün azıklarını dünya hesabına kullanmış ve gidecekleri kabristana, mezara, berzah hayatına zatsız, zahiresiz gitmiş olurlar. Vel kabru sundukul amel diyor. kabir amel sandığıdır. Hepiniz oraya ya damat olarak veya gelin olarak gideceksiniz. Ameliniz de orada bir yönüyle ceyhiziniz sizin. İşte onunla orada zengin olacaksınız. Onunla orada mutlu olacaksınız Allah'ın izni inayetiyle. Nazarı bunlara müteveccüh olan, bunun berisinde hatta cennetin hurisi, gilmanı bile, yalısı, köşkü, villası bile, ayağının dibinden akan ırmakları bile renk atar, flüleşir. O razıysa, o hoşnutsa şayet, yaptığınız şeylerin kıymet ve değeri de o ölçüde artar, zirveleşir. Yine Hazreti Pir'in bir sözünü hatırlattı bu mülaza. O razı ise ve hoşnut ise şayet, siz istemediğiniz halde başkalarını da hoşnut eder, halkları da memnun eder. Bu bakımdan da yaptığımız her şeylerde onun rızasını, ihlasla onun rızasını ve ona iştiyakla başka şeylerden kalbi alakamızı kesmeyi, onun peşinde olursak Allah'ın izniyle çok iyi bir şeyi avlamış sayılırız. Yoksa beyhude yay germiş, beyhude ok atmış, beyhude yorulmuş, beyhude bitap düşmüşüz demektir. Nice oruç tutanlar vardır ki, oruçtan yanlarına kalan sadece aç ve susuz kalmalarıdır. Oruç tutmuş ama yanına sadece aç ve susuz kalması kâr kalmıştır. Nice ayakta duranlar, namaz kılanlar vardır ki onlara da sadece yorgunlukları ve uykusuzlukları kalmıştır, diyor insanların iftar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim sizin hizmetinizi binlere ulaştırsın inşallah. Muhalif rüzgarlar karşısında sarsılmadan, eğilmeden, devrilmeden, inşallah sarsılmadınız, eğilmediniz, devrilmediniz. Sizi eğmeye, devirmeye, yıkmaya çalışan insanlar sizi kendilerine benzettiler. Korkuttukları zaman dağılıp kaçacağınızı zannettiler. Vaka savrulan bazı kimseler oldu, iğreti duranlar. Ama Allah'ın izni inayetiyle sizi bir yerde sıkıştırdılar. Siz tohumlar gibi dünyanın değişik yerlerinde saçıldınız, kuvve-i imbatiyesi çok yüksek olan yerlere. Ve bir yönüyle geleceğin başaklarının tohumları oldunuz. Çok yakın bir gelecekte, dünyanın dört bir yanında, İslam'ın evrenselliğine uygun o tohumlar başağa yürüyecek. O fideler çınar olmaya, selvi olmaya yürüyecek. Ser çekecek, dal budak salacak, meyvelerle salınacak. Ve insanlık bugün sizin yaptığınız şeylerle yüzü gülecek. Ütopyalarda aradığını sizin bugün yaptığınız o hizmetin sonucunda görecektir. Dünyeviler bunu anlamasalar bile, dünyaya tapanlar bunu anlamasalar bile, sizi değişik ad ve ünvanlarla karalamaya çalışanlar anlamasalar bile, anlayamazlar zaten. Karanlığa kilitlenmiş insanlar, güneşe sırtını dönmüş kimseler, Allah'tan kopmuş kopuklar, peygamber bilmeyen kopuklar anlamasalar bile, her şeyi anlayan bilen birisi vardır. O mutlaka sizi beklediğinizin çok çok üstünde مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ Kutsi hadis. اَعْدَتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ Ben o sağlam, salih kullarıma, yaptığı işlere gıllık iş karıştırmayanlara, her şeylerini ihlasa bağlı götürenlere, rıza diye soluklananlara, Allah'ım iştiyakın diye soluklananlara, öyle şeyler hazırladım ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insan tasavvurlarına, tasavvurlarıyla tasavvur edilebilmiş. Evet, böylelerinin yaptıkları şeylere Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceğini Jülverler o hayali şeylerinde bence resmedemezler. Yazamazlar, çizemezler, romanlaştıramazlar. Adettü li ibadiyessalihin. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين الملهمين المشتاقين إلى لقائك وإلى لقاء حبيبك وأحبائك أبد الآبدين ودهر الظاهرين Son söz onundu yine. Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri bel huve kel yakuti beyne ba'dil haceri. Muhammed bir beşerdir sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat beşer gibi değildir. Belki o bir kısım taşlar arasında yakut gibi, zebercet gibi, cevher gibi bir mahiyete malik ve haizdir. Allah bizi onun yolundan ayırmasın. Amin. Ölesiye bir mücadele verdi. Hayatını hep ölesiye yaşadı. Dünyadan göçüp giderken, ruhunun ufkuna yürürken, du cihandan el yudum, hanumanım kalmadı, dedi. Dün de evvelki gün mü, daha evvelki gün mü geçti, kalkanı bir Yahudinin elinde rehindi. Çoluk çocuğunun medarı maişetini temin etmek için borç para almıştı. Ama kazanmıştı. Kazananların başında biriydi. Allah onun yolundan ayırmasın bizi. Gerçi ne dünyada safa bulduk, ne ehlinden recamız var, ne dergah-ı hudadan maedaya ilticamız var. Esseler de, üsseler de, yaralasalar da, değişik iftiralar atsalar da, uçaklar icat etseler de, yalancı biletler icat etseler de, bir yerden başka bir yere kaçıyor gibi gösterseler de, olmadık yalanlarla değişik senaryolar oluştursalar da, telefonlarla falana filana emir veriyor filanın hakkından gelin dedirseler de, bir dönemde kullanıp, belli şekilde kullanıp, mesavi irtikap ettirdikten sonra muratlarına hasıl olmayı müteakip, partal eşya gibi birlerini kaldırıp bir kenara atsalar da, böyle davransalar, bunların senaryolarını yapsalar bile, şeytana tabi olmuş insanlardan başka şey beklemeyin. Allah'a tabi olan insanlar, insanların bu zaaflarını da bilmelidirler. Hazreti Resul'a tabi olan insanlar onun yolunda olmalı, fakat aynı zamanda şeytana tabi olan insanların böyle diyeceklerini, böyle düşüneceklerini, böyle kararlar vereceklerini, böyle çığırkanlık yapacaklarını da nazardan dur etmemelidirler. Bir mümin bir delikten bir kere ısırılır. Hüsnü zannınıza yenik düştünüz, yılanlar tarafından ısırıldınız. Bir kere ısırılma aklınızı başınıza getirdiyse inşallah bir daha ısırılmazsınız. Allah inayetini, riayetini, kilaetini eksik etmesin sizden. Vesselam.